vrea să fac bani. Pe drumul dus de ani, morai mei dușman. Banii nu se fac ușor, eu muncesc când alții dorm. Alerg să fac bani, colind lumea să fac bani. Tot pe drumul dus de ani, morai mei dușman. Banii nu se fac ușor, eu muncesc când alții dorm. Alerg să fac bani. Viața asta trece în zbor, nimeni nu-i nemuritor. Viața-i trecătoare, lumea-i înșelătoare, nu mă las o clipă loc. Viața asta trece în zbor, nimeni nu-i nemuritor. Viața-i trecătoare, lumea-i înșelătoare, nu mă las o clipă loc. Și din noapte eu fac zi, numai pentru bani, ca să-mi am tot ce-mi doresc, la nimeni să nu cerșesc. Morai mei dușman, draguri cât de greu mi-ar fi. Și din noapte eu fac zi, numai pentru bani, ca să-mi am tot ce-mi doresc, la nimeni să nu cerșesc. Morai mei dușman, viața asta trece în zbor, nimeni nu-i nemuritor. Viața-i trecătoare, lumea-i înșelătoare, nu mă las o clipă loc. Viața asta trece în zbor, nimeni nu-i nemuritor. Viața-i trecătoare, lumea-i înșelătoare, nu mă las o clipă loc. Ca povara harnilor, tristă-i viața mea, nu am niciun ajutor. Astăzi sclavul banilor, o fi viață grea, măi. Merg pe drum, nu-mi e ușor. Ca povara harnilor, tristă-i viața mea, nu am niciun ajutor. Astăzi sclavul banilor, o fi viață grea, măi. Viața asta trece-n zbor, nimeni nu-i nemurit.